www.szczepimysie.ukośnik loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Poniedziałek, 2 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanouska prosi o azyl w Polsce. Za chwilę korespondencja. Nie będzie tolerancji dla ataków przeciwników szczepień na placówki sanitarne, zapowiada premier. Prezydent Afganistanu obwinia Stany Zjednoczone o pogarszającą się sytuację w jego kraju. Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanouska poprosiła o azyl w Polsce, informuje o tym rozgłośnia Radio Swoboda, powołując się na dyrektora wykonawczego związanej z opozycją Białoruskiej Fundacji Sportowej Solidarności. Z kolei opozycyjna gazeta Nasza Niwa pisze na swojej stronie internetowej, że sportsmenka zamierza uzyskać polską wizę. Jej mąż natomiast wyjechał na Ukrainę. Więcej Włodzimierz Pac. Niezależne białoruskie media poinformowały, że Krystyna Cimanouska, którą białoruscy działacze sportowi chcieli odesłać do kraju z Igrzysk Olimpijskich, spędziła noc w hotelu lotniska w Tokio. Dziś miała wziąć udział w biegu na dystansie 200 metrów. Została jednak wycofana z udziału w Igrzyskach. Stało się to po tym, gdy skrytykowała białoruskich działaczy sportowych. Białoruski Komitet Olimpijski twierdzi, że decyzję w sprawie lekkoatletki podjęto na podstawie badań lekarskich w związku z jej emocjonalnym i psychicznym stanem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasem zażądał wyjaśnień od białoruskiego komitetu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A przeniesiemy się jeszcze na chwilę do Tokio. Kajakarka Marta Walczekiewicz awansowała do półfinału wyścigu na 200 metrów. Srebrna medalistka sprzed 5 lat z Rio de Janeiro zajęła drugie miejsce w swoim wyścigu eliminacyjnym. Zdaniem byłej wybitnej kajakarki Beaty Sokołowskiej, Kulesze Polka rywalizuje w Tokio bez presji. Możemy być zadowoleni, bo Marta naprawdę jest w fantastycznej formie. Marta też już nic nie musi. Swój medal olimpijski zdobyła w Rio. Najlepszych przybyło, bo jak wiadomo, nasza Marta ścigała się z Nowozelandką. Tu ma dwie Nowozelandki, dwie Węgierki, dwie Niemki. Także rywalek przybyło. Podium jest tylko jedno, finał jest tylko jeden, więc może być ciężej, a co przez to jest bardziej atrakcyjnie, tak? Bo jest tych rywalek więcej i jest ciaśniej. Półfinał i finał jutro. A przed chwilą nasz zapaśnik Tadeusz Michalik przegrał z Rosjaninem Musą Jewłojewem w półfinale do 97 kg. Polak będzie walczył o brązowy medal. To nie koniec sportowych emocji na dziś w Tokio. O 13.45 naszego czasu w półfinale biegu na 400 metrów zobaczymy Joannę Linkiewicz. Jest 91 nowych zakażeń koronawirusem. Nikt ostatniej doby nie zmarł na COVID-19, informuje resort zdrowia. Żadnego nowego zakażenia nie wykryto, jedynie w województwie opolskim. Wczoraj wykonano w Polsce niemal 30 tysięcy szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 17,5 miliona Polaków. W nocy w Zamościu nieznany sprawca podpalił punkt szczepień i sanepid. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś, że nie będzie tolerancji dla ataków przeciwników szczepień na placówki sanitarne. Będziemy niezwykle surowo podchodzić do tego typu aktów, jakie miały miejsce w Grodzisku Mazowieckim. Tam zatrzymane zostały osoby, sprawcy gróźb karalnych są zatrzymane. Na pewno nie będzie żadnej tolerancji i będziemy z całą determinacją ścigać wszystkie przypadki tego typu. W ostatnich dniach przeciwnicy szczepień zaatakowali też punkty w Gdyni czy Grodzisku Mazowieckim. MSWiA podjęło decyzję o wzmocnieniu zabezpieczenia takich miejsc. Pod wpływem leków był kierowca autobusu miejskiego z Katowic, który w sobotę rano śmiertelnie potrącił 19-latkę. Tak wynika z opinii, którą otrzymała dziś prokuratura okręgowa, mówi prokurator Aleksander Duda. We krwi podejrzanego stwierdzono obecność leków przeciwbólowych i przeciwdepresyjnych. Jednocześnie wyniki przeprowadzonych badań nie wykazały obecności narkotyków ani alkoholu. W sobotni poranek kierowca autobusu wjechał w grupę młodych ludzi, z których część uczestniczyła w bójce na pasie ruchu. Nastolatka zginęła pod kołami pojazdu. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. 31-letni Łukasz T. usłyszał zarzut zabójstwa 19-latki, a także zarzut usiłowania zabójstwa dwóch innych osób. Prezydent Afganistanu obwinia Amerykanów o pogarszającą się sytuację w jego kraju. To pierwsza tak krytyczna wypowiedź przywódcy Afganistanu od wielu miesięcy. Od kilkunastu tygodni talibowie przejmują kontrolę nad kolejnymi terenami. Do ciężkich walk dochodzi w głównych miastach. Informację zebrał Wojciech Cegielski.

dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu zgrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barzyk, a przed nią bierze baranek, a za nią lata motylek, a przed nią bierze baranek, a za nią lata motylek. 12 minut po godzinie 12, proszę bardzo, na naszej tablicy wyników remis. Słuchają Państwo audycji? Trójka do trzeciej. Tak, nawiązuję do występów Polaków, do Igrzysk Olimpijskich, oczywiście także do tych wieści sportowych. Do nich to wrócimy za chwilę. Tymczasem, jak słyszeliśmy po serwisie informacyjnym w prognozie pogody, pochmurno, deszczowo, odpoczywamy od upałów, a o rekordowej temperaturze powiemy już za chwilę. Będziemy mieli dla Państwa niespodzianki, a więc temperatura rośnie. Odwiedzimy także wieś i ogrody deszczowe, a to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowaliśmy dla Państwa do godziny 13. Polecamy się. Nie tak. bardzo żałuję, że to tobie nie pasuje. Szkoda, że sam siebie ledwo co znam. I tak bardzo żałuję, że to tobie nie pasuje. Szkoda, że sam siebie ledwo co znam. I tak bardzo żałuję, że to tobie nie pasuje. I mimo, że chcę to, że ty namawiasz mnie, rozmawiam mnie. Proszę, daj mi spokój. A kiedy walka o brąz? No oczywiście śledzimy to, co dzieje się w Tokio. Tadeusz Michalik walkę o strefę medalową, tę najwyższą, przegrał, no ale jeśli dobrze zrozumiałem z tych komunikatów japońskich, bo na japońskim nie uważałem, to walka o brąz jutro. A zatem proszę również nasłuchiwać Trójki. Na bieżąco informujemy nie tylko o występach Polaków, ale także o tych ważnych wydarzeniach podczas letnich igrzysk w Tokio. 17 minut po godzinie 12. Jak wcześniej wspomniałem i słyszeliśmy w prognozie pogody, zresztą to i wczoraj i dziś też za oknami odpoczywamy od upałów i pochmurno i deszczowo chłodniej, a my powiemy o rekordowych upałach, bo już 100 lat obowiązuje w Polsce rekord najwyższej temperatury. Ten tytuł najgorętszej w historii miejscowości należy do Pruszkowa. Tego Pruszkowa przez O z kreską w województwie opolskim. Termometr wskazał tamtejszej stacji meteorologicznej 40,2 stopnia Celsjusza. 100 lat temu była to stacja oczywiście w pełni analogowa. Była to klatka meteorologiczna ustawiona 2 metry nad poziomem gruntu. Tomasz Ciesielczuk, Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Polski. Mierzono również oczywiście inne parametry, również temperaturę gruntu mierzono, wilgotność i również wiatr. Natomiast ta temperatura była tutaj też istotna z punktu widzenia uprawianych roślin, ponieważ Królewski Instytut Pomologiczny, czyli ta filia szkoły wyższej z Berlina, która tutaj wtedy miała siedzibę, bazowała głównie właśnie na uprawie roślin. Temperatura 40,2, nawet pomimo ocieplającego się ciągle klimatu, jest w tej chwili najwyższą zanotowaną na terenach dzisiejszej Polski. Jest to rekord niepobity do dnia dzisiejszego i w zasadzie było to najgorętsze lato w historii pomiarów. Stare rozwiązania, które były stosowane 100 lat temu, były niezbędne różne urządzenia, nawet 18, żeby zbierać te same urządzenia, które zbieramy za pomocą nowej technologii i za pomocą nowego urządzenia stacji, która komunikuje się w standardzie internetu rzeczy. I pomiar tutaj będzie następował co minutę. Marek Wilanowski, firma Autos Polska. Zajmujemy się głównie agrometeorologią. Jesteśmy połączeni za pomocą aplikacji mobilnej online. Zbieramy nie tylko temperaturę, ale szereg innych kluczowych parametrów ważnych przy produkcji rolniczej, takich jak delta T, VPD, deficyt ciśnienia pary, punkt rosy. Mamy nasłonecznienie, mamy kierunek prędkość wiatru, mamy wilgotność gleby na różnych głębokościach i temperaturę. Do 2 zer po przecinku nasze stacje mierzą, czyli to jest bardzo precyzyjny pomiar temperatury. Mamy stworzone na takie warunki pomiaru temperatury w cieniu. Rekord na razie jest bezpieczny. Jacek Lipok, jestem prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Opolskiego, ale wczorajszy dzień przyniósł nam nie tak rekordowe temperatury, ale w kilku miejscach na Opolszczyźnie potwierdzono temperaturę 35-36 stopni Celsjusza na termometrach tradycyjnych. To znaczy nie wiemy, czy taka była rzeczywiście, ale powiedzmy sobie, jesteśmy niedaleko rekordu, co biorąc pod uwagę tempo zmian, zwracać powinno naszą baczną uwagę. Wydaje mi się, że temperatury mogły być wyższe, ale czy przekroczyły rekord, to nie powiem. Wacław Zdziebłowski, mieszkaniec pomologii, były nauczyciel technikum ogrodniczego. Na naszym termometrze okiennym to często kończyła się skala, że powyżej 50 bywało, ale to wiadomo, że to nie jest klatka meteorologiczna i to są inne realia. Tutaj się nasuwa pytanie odnośnie zmiany klimatu i tego wzrostu temperatury, skoro 100 lat temu było goręcej niż dziś. Natomiast posiadanie danych klimatycznych z wielolecia to daje tą prawdziwą odpowiedź na to, jak się klimat zmienia, bo tutaj mówimy tylko o jednym przypadku 100 lat temu i o jednym przypadku dziś. Gdybyśmy mieli pomierzone co minutę te temperatury przez te 100 lat, wtedy moglibyśmy te dane sobie uśrednić, dać sobie odpowiedź taką prawdziwą, w którą stronę idziemy z tym klimatem. Czy idziemy faktycznie w stronę ocieplenia, czy idziemy faktycznie w stronę epoki lodowcowej, co są też takie teorie. Co minutę mierzenie temperatury, zresztą w ogóle chyba to taka nasza przypadłość, że bardzo interesujemy się pogodą, tym co za oknami w porównaniu nawet z innymi krajami europejskimi. Nawet wartość ciśnienia spadającego i podano także z dokładnością do 0,1 stopni hektopaskale. No to jeszcze dodam do tego, co przygotowała Katarzyna Doros, że zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe przelotne opady we wschodniej, centralnej i południowej części kraju, lokalnie tak także burze, a wiatr słaby, umiarkowany nad morzem dość silny i porywisty zachodni w czasie burz do 70 km na godzinę. Mówiłem, że odpoczywamy od upałów, o tych maksymalnych temperaturach, także tym rekordzie sprzed 100 lat mówiliśmy, no dziś daleko do rekordu, bo w dzień ma być od 18 do 23 stopni. Fajnie odpoczywamy od upałów, a my rozgrzewamy muzyką. Teraz australijski duet Imperium Słońca. Podróżować autostradą w kierunku słońca? Oczywiście, gdyby nie te korki, prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a przede wszystkim o cierpliwość, bo między innymi na bramkach wjazdowych w Nowej Wsi w kierunku Gdańska w dalszym ciągu tworzą się korki. To w związku z dużym natężeniem ruchu. To komunikat Centrum Ruchu właśnie autostrady A1. Przypomnę, w Nowej Wsi w kierunku Gdańska. No trzeba odstać w kolejce i to powyżej pół godziny. Zachęcamy do tego, by pozostać z Trójką i cierpliwie czekać na swoją kolejkę. Na pewno korek kiedyś się skończy. 25 minut po godzinie 12. My heart left me for dead and shrank my blood to No to jedziemy dalej, 28 minut po południu. Czy mają państwo plany na najbliższy weekend? Może są państwo na Mazurach, może w Węgorzewie? Jeśli chcą państwo wybrać się na fantastyczną imprezę, to mamy dla państwa propozycję nie do odrzucenia. Mamy zaproszenia na muzyczny festiwal naturalny Mazury od czwartku do soboty w Węgorzewie. Wystąpią m.in. Hapisat, Kobra Nocka, Raz, Dwa, Trzy i wielu innych. Zachęcamy do telefonowania. 2 2 7 3. Mamy dla państwa zaproszenia na muzyczny festiwal naturalny Mazury. Wystąpi także Piotrek Rogucki z zespołu Koma. O, proszę bardzo. Filip z osobą towarzyszącą i pan Andrzej z osobą towarzyszącą wybiorą się na festiwal Naturalnie Matury. Oczywiście także w Węgorzewie będziemy tam, odwiedzając to, co będzie się działo podczas festiwalu pod patronatem programu trzeciego. Będzie można uczestniczyć w koncertach, bo 10 debiutantów, solistów, zespołów, wykonawców wystąpi na scenie. Artyści sceny debiutów Trójki wystąpią pomiędzy głównymi wykonawcami, a podczas całego festiwalu działać będzie także nasze trójkowe studio na miejscu, Tomek Żonda i Michał Kirmuć. Zaproszenia dla Państwa na festiwal Naturalnie Mazury w kolejnych audycjach, także jutro u nas, a więc proszę uważnie nasłuchiwać, proszę być blisko radioodbiornika, ale z tego co wiem, to chyba jeszcze przygarść zaproszeń będzie w popołudniowym. Zapraszamy. Niezmiennie polecamy się Państwu. Za 25 minut 13. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen, w myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Scena jak ze snów tworzy setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch, czekam już pod drzwiami znów. Zmieniam kurs, zbliżam się do świata znów. Wyjdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wyjdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Jakby deszczu, jakby burzy było mało za oknami, to także na naszej antenie utwór właśnie zatytułowany Burza. Nie tylko oszczędzają wodę, lecz także zachęcają do sadzenia ogrodów deszczowych. Ekolodzy ostatnio coraz częściej przy ruchliwych ulicach miast rozkładają swoje namioty i zachęcają do sprzyjającego środowisku zachowania, w szczególności sadzenia deszczolubnych roślin. Tak, zapraszamy panie tutaj. Można sobie wybrać roślinkę, posadzić do specjalnej recyklingowej doniczki, do kompostu i zabrać do domu, do swojego ogródka. Przepraszam, co tu dają, bądź sprzedają? Nie, nie sprzedają, ale rozdają. wodne rośliny tutaj takie, które można wokół oczek, wokół różnych takich przyrynnie, gdzie woda spływa, można to po prostu posadzić. Wybrała Pani już coś? Ja już to mam w ogrodzie. Przyszła Pani tylko popatrzeć. Tak. Co to jest? To jest lawenda, Państwo wybrała lawendę prawie dla zapylaczy, bo na balkonik do bloku. Anna Sobańska, Fundacja Ekologiczna Arka. Więc sobie to przesadzi do skrzynki, to się jej rozrośnie i będzie miała pięknego kwiatka. Ale dzisiaj przede wszystkim zachęcamy też do tego, żeby sadzić takie rośliny, które trzymają wilgoć w naszych ogrodach, które troszeczkę zadbają o to, żeby ta deszczówka tak szybko nie parowała. No, przed nami kolejne tygodnie takich upałów, więc też zachęcamy do tego, żeby tak naprawdę pomóc troszeczkę w naszym ogrodzie, zaprosić bioróżnorodność i troszkę zapylaczy, troszkę zwierząt, troszkę roślin i tak naprawdę zadbać o to, żeby było tej wody w okolicy nas więcej. Ogrody deszczowe, to mi się kojarzy z błotem, bagnem, żabami. Dobrze się kojarzy. Wojciech Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej Arka. Tak to jest, że powinniśmy właśnie tego typu miejsca zakładać w naszych ogrodach, czy najlepiej w różnych miejscach, gdzie mamy teraz zabetonowane te miasta, po to, żeby deszczówka, która spada coraz bardziej gwałtownie niestety, można wtedy tej deszczówki troszeczkę w tych miejscach złapać, stworzyć taki mikroklimat, troszeczkę łagodzimy wtedy tę gwałtowność tych opadów, ale przede wszystkim zamiast betonowych miejsc mamy ładne, kwitnące ogrody deszczowe. Co Pani wybrała? Lawendę, bo na komary dobrze działa, ładnie kwitnie i pachnie. Super, a to deszczowe będzie? Bo to idea była ogród deszczowy. Aha, deszczowy. No u mnie dość dużo pada i zielono jest, także... Się przyda. Się przyda, tak, bo już mam różne odmiany, także mam mały skalniaczek, także tak go uzupełniam od czasu do czasu czymś. Fajnie, to życzę, żeby duże rosło. Dziękuję bardzo. Jeżówka jest ładna, ozdobna, ale wszystkie inne się preferuje przy jakichś oczkach, stawach, przy jakichś naturalnych takich strumykach, tak jak występują one w przyrodzie. Ale zapraszając je do ogrodu, one mają te właściwości takie bardziej wilgotne, więc nawet w takim gorącym miejscu one dają świetnie radę. Dzisiaj sadzimy wodę, czyli akcja edukacyjna, gdzie można sobie wybrać sadzonkę, przesadzamy je do recyklingowych doniczek i zabieramy do domu. Czy mówicie tutaj ludziom, w jaki sposób zrobić taki ogród deszczowy? Jakieś szczegóły konstrukcji, kształt? Najlepiej się udać do profesjonalnej firmy ogrodniczej, która taki ogród nam może założyć. To nie jest nic skomplikowanego, ale jednak trzeba dobrać podłoże, rośliny i to wszystko musi być zrobione zgodnie ze sztuką. O ogrody deszczowe pytał Jarosław Krajewski. Tam słyszałem lawenda. Lawenda to na mole chyba. Nie, tak mi się wydaje. Bo usłyszałem, że na komary dobrze działa, ale to, przepraszam, ma wybijać komarzyce, a nie, że im służyć. Moja i twoja. na żywo śledziliśmy walkę Tadeusza Michalika w zapasach w stylu klasycznym. Być może będzie szansa jutro na brąz. Państwu także przypominają się różne sytuacje związane właśnie z zapasami. Pracowałem kiedyś w takim teamie, gdzie każda impreza integracyjna kończyła się mniejszymi lub większymi zapasami. Jest co wspominać, jest o czym opowiadać później. No jak integracja, to integracja. Piękne czasy, piękna praca. Here I go out to see again. The sunshine fills my head and dreams hang in the air. Gulls in the sky and my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend to make me happy. Not so alone. Look at me here on my again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Katie Miller, jedna z ulubionych artystek Piotra Barona. 12 minut pozostało do godziny 13. Tak spokojnie, delikatnie, bo teraz wybierzemy się na wieś. Zastanawiamy się, czy by otworzyć muzeum, trzeba mieć państwową dotację lub do dyspozycji większe fundusze. No oczywiście, że nie i udowodnił to ostatnio pan Błażej Czyrka, emerytowany rolnik z Rachania w województwie lubelskim. Postanowił on zebrać i pokazać wszystkim narzędzia rolnicze sprzed lat. W ogóle skąd pomysł? Powiem krótko, będąc na emeryturze, z braku zajęcia, pomyślałem o wystawie dawnych urządzeń rolnika. Poszukując po szwagrach, szopach, po pokrzywach, po krzakach, zauważyłem staroci, które trzeba było odnowić, odrestaurować, wymalować. Niektóre dorobiłem osobiście w przydomowym warsztaciku. Wystawiłem pokaz dla tych, co nie znają. Czy żona podziela pasję męża? Podziela, oczywiście. Wspieram go jak mogę. Wyszukuję tam u brata, co jest. I jeszcze taką międlarkę mamy tam u niego, tylko to jest strasznie ciężkie, strasznie duże. I jak żniwa się skończą, bo teraz nie ma czasu na takie prace, to może ją przyniesiemy tutaj. Brat pomoże. A tu są eksponaty zgromadzone tematycznie. Jest maglownica. Tak, maglownica. Tara. Tara. I? Pierwsza pralka elektryczna, która nazywała się Franiu. Nazwał pan dość ciekawie swoją wystawę. Dobra rolnika XX wieku. nie znaliśmy nowocześniejszych urządzeń, czy to elektrycznych, czy to żniwnych. Zachowały się, jak widać, do tej pory. To chodźmy do tych dóbr rolnika. Mamy to takie gospodyni sprzęt podręczny. Łopata do wkładania bochnów chleba do pieca, drewniana. Kociuba tak zwana, maślniczkę do wyrabiania masła. Domowym sposobem to jest dzieża, to się nazywa, do mięszenia właśnie chleba. Jest i cep. Z czego składa się cep? Ten krótki odcinek to jest bijak. Mamy też kosę. Sprzętem do kuszenia ziarna, tak zwaną płachtą, żeby zboże układało się w pokos. Niezbędny był sierp dla kobiet, kuszenia miedzy. A tu mamy przed tym tuczaku tak zwane kurumesła. W innych częściach kraju czy tam gminy mówili, że to nosiłki do wody. Mamy sprzęt rolniczy, którym napędem był koń. Bardzo fajnie. Pamięta pani te sprzęty jeszcze? Tak, jeszcze mam w domu ich. Niektóre rzeczy. Młodzieży przypomina przecież, jak to żyli nasi dziadkowie, pradziadkowie, ojcowie przecież tym robili. No i myśmy robili, na pewno. Ja wszystko to pamiętam jeszcze z młodości. Stanisław Sęńko, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach. Nie mamy muzeum, nie mamy skansenów i bardzo fajnie, że jest taka inicjatywa mieszkańców, którzy chcieli zorganizować taką wystawę, której będą mogli korzystać oczywiście zwiedzający i co najważniejsze, że bezpłatnie i dowiedzieć się o sprzęcie, który był wykorzystywany przez rolników w dawnych czasach. Do moich eksponatów każdy ma wgląd i wejście, nawet i dotknięcie, tylko że podwórko usytuowane 2 metry powyżej jezdni i jest trudny dostęp, a chcę to ulepszyć i uwidocznić, jak będzie to możliwe. Oczywiście mocno trzymam kciuki, by rozwijało się to niezwykłe muzeum. Jeszcze dodam do tego, co pytała nasza reporterka Agnieszka Piela. Czy wiedzą państwo, czym są na przykład dwojaki, albo maselniczka, albo wialnia? No sieczkarnia to może wiadomo, ale korozajło, albo koromesło? Czekamy na odpowiedzi. With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Loose dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. Writing songs and voices